بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعد حميد الله تبارك وتعالى نكم تكيا صلى وسلم أنتم صلى الله عليه وآله وسلم sambamba na ahli zake na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yawmiddin na atakayepita njia yao mpaka siku ya mwisho. Kwa mnasaba huu wa aqiqa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumza walau kwa ikhtisar alkhutuwatu almu'ina alamaliya litarbiyati alabna. Tutazungumzia hatua za kiutekelezaji zenye kusaidia malezi ya watoto. Hii itakuwa ni maudhui yetu walau kwa ufupi katika hilo. Hatua hizi ahlul ilmi wamezitaja kuwa ni zenye kumsaidia mzazi katika kumlea mtoto wake awe mwema, kwani bila shaka ni ndoto ya kila mzazi kumpata mtoto ambaye ni mwema mwenye maadili mazuri. Ili kuweza kufanikiwa na hilo katika hidayatul irshad, kuna hatua ambazo Uislamu unamhitaji mzazi azipitie hatua hizo ili aweze kupata mtoto mwema. Hatua ya kwanza iliyotajwa na ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, islahun nafsi. Hatua ya kwanza ni kuitengeneza nafsi. Hatua hii ya kuitengeneza nafsi, mzazi mwenyewe akawa katika maadili mema. Lianna al-irqa dasasun, kwa sababu tabia zina kawaida ya kurithi. Mtoto anaweza kumrithi baba yake, kadhalika ana uwezo wa kumrithi mama yake. Kwa hiyo kinachotakiwa ni wazazi wenyewe waisalimishe nafsi zao, kisha wasalimishe familia zao. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na moto. Jambo la kwanza Allah akaanza na nafsi zetu, nafsi ya mzazi, alafikisha nafsi ya wale ambao wako chini yake. Fasalatu al-abi wal-ummi min abrazi al-asbabi al-mu'ina ala tarbiyati al-abna. Atakapotengenea baba, kadhalika pia na mama wakawa sawa, ni katika sababu kubwa zenye kusaidia katika kumalezi ya watoto. Li'annahum humul qudwa, na kwa sababu hao wazazi ndio mfano. Wal auladu yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim, na kanuni ya watoto siku zote wanawaiga baba zao na mama zao. Al waladu yuqallidu abahu, mtoto wa kiume ana kawaida ya kumuiga baba yake mzazi. Wal bintu tuqallidu ummaha, na binti mtoto wa kike anamuiga mama yake mzazi. Kwa hiyo jambo la kwanza, mzazi mwenyewe akawa na maadili mema ili mtoto ayaige maadili yale mema. Anasema Allah katika suratu Tur aya nambari 21, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Anasema Allah Ta'ala, na wale walioamini kisha vizazi vyao vikawafuata wao kwa imani, wao wenyewe wakaamini, alafu kisha vizazi vyao vikawafuata wao kwa imani, kwa maana vikawaiga wazazi wao katika hilo la kuamini, alhaqna bihim dhurriyatahum, tutawakutanisha wao na vizazi vyao siku ya kiyama katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Aya hii inaonyesha wazi ya kwamba vizazi vinafuata wazazi wao, watoto wanawafuata wazazi wao. Itakapokuwa wazazi wana imani, watawapata watoto wenye imani, watawaiga katika hilo. Na itakapokuwa wazazi wako nje ya hilo, kadhalika pia watoto wao watakawapata watawaiga wao. Na hivi ndivyo jambo lilivyo. Hivyo basi, hatua ya kwanza ya kupata mtoto mwema ni mzazi mwenyewe akawa ni mwema, kwa sababu haiwezekani mti ukanyoka alafu kivuli kikapinda, au mti ukapinda alafu kivuli kikanyoka. Lazima kivuli kifuate mti wake. Jambo la pili katika hatua zenye kusaidia malezi mazuri, ikhtiyarul ummi wal abi, ni baba kuchagua mama wa mtoto wake na mama kuchagua baba wa mtoto wake. Unapoingia katika masala ya ndoa, baba anatakiwa afanye uchaguzi mzuri, amchagulie mama mzuri mtoto wake. Kadhalika pia baba anatakiwa afanye uchaguzi mzuri wa kumchagulia mtoto mwema, kumchagulia baba mwema mtoto wake. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fil ardi fitna wa fasadun arid. Anasema alayhi salatu wassalam, atakapokujieni yule ambaye mmeridhika tabia yake na dini yake, muozesheni. Msipofanya hivyo, mtapata maharibifu na fitna katika ardhi hii. Kwa hiyo unatakiwa baba, kabla ya kuingia katika ndoa, chagua mama mwema wa kuingia naye katika ndoa, atakayeweza kumlea mtoto wako katika maadili mema. Kadhalika pia mama, kabla ya kuingia katika ndoa, chagua, mchagulie mwanao baba mwema atakayeweza kumsimamia katika wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyoitaja al-Imam ad-Darqutni rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, iyyakum wa khudra'ud diman, iyyakum wa khudra'ud diman, iyyakum wa khudra'ud diman. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, ole wenu na wanawake wanaitwa khudra'ud diman. Qalu wa ma khudra'ud diman ya Rasulullah, masaba wakauliza ni kina nani hao khudra'ud diman. Qala Mtume akasema, al-mar'atu al-hasna fil manbati su'i, ni mwanamke mzuri lakini anatoka kwenye kizazi kibovu. Kwa hiyo mwanaume kuchagua mwanamke mzuri lakini anapotokea ni sehemu mbovu, hana akhlaq, hana tabia, ni kumchagulia mwanao mama mwovu. Na hivyo tukumekosea hatua ya pili ya kumlea mtoto katika maadili mema. Na hama hatua ya tatu ambayo wameitaja ahlul ilmi ni dhikru smallahi, dhikru smillahi inda aljimaa, ni utajo wa jina la Allah wakati wa jimaa. Ikatajwa hii kuwa ni hatua ya tatu. Law anna ahadakum ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana faqubiya bainahuma waladun lam yadurruhu muttafaqun alayhi. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, atakayemtaja Allah wakati wa jamaa akasoma dua hii, Allahumma jannibna ash-shaytan wajannibi shaitana ma razaqtana, ewe Allah muepushe nasi shaitani na muepushe shaitani na utakachoturuzuku. Faqubiya bainahuma walad, kisha Allah akajalia kupatikana mtoto baina yao. Lam yadhurruhu, yule shaitani hatomdhuru mtoto huyu, hatoweza kumpoteza mtoto huyu. Kwa hiyo hii ni katika hatua za kumfata mtoto mwema. Na hatua ya nne wakasema ahlul ilmi, tasmiyatul mauludi, ni kumuita mtoto mwema, mtoto bismin tayyibin, kwa jina zuri, na kumpa kunia iliyokuwa nzuri. Walkunyatu tayyiba, na kumpa kunia iliyokuwa nzuri, kumuita jina lililokuwa zuri. Hakika katika makosa mengi wanayoyafanya Waislamu hivi sasa ni kutowachagulia watoto wao majina mazuri. Yale majina ya ajabu ajabu ndiyo wanaowakabidhi watoto hao, kwa sababu labda majina hayo wameyarithi kutoka kwa wazee waliotangulia, kwamba lazima jina hili libaki kama ukumbusho wake, hata kama jina hilo ni mbovu au halina maana yoyote katika mujitama, katika dini. Maadamu ni jina la mzee wake aliyefariki miaka 20 iliyopita, basi atamrithisha mtoto huyu hata kama jina hilo litakuwa na maana mbovu. Bila ya shaka haya ni makosa makubwa na ni dhulma kubwa kwa mtoto huyu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Inna min huquqi al-ibni ala abihi an yuhsina ismahu, katika haki za mtoto ambazo anatakiwa azipate kutoka kwa baba yake na mama yake, ni wazazi hawa wampatie mtoto wao jina zuri. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Dawud rahimahullah, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, innakum tud'auna yawm al-qiyamah biasma'ikum wa asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, hakika yenu mtaitwa siku ya kiyama kwa kutumia majina yenu. Kila mtu ataitwa siku ya kiyama kwa jina lake. Wa asma'i aba'ikum, na majina ya baba zenu, utaitwa fulani ibn fulani. Fa ahsinu asma'akum, yafanyeni mazuri majina yenu, ili siku ya kiyama muitwe kwa matamko mazuri. Lakini leo unakuta mzazi wa Kiislamu anatafuta jina bovu, anampachika jina hilo mwanawe. Mara ngapi tunasikia watoto wa Kiislamu wanaitwa majina ya ajabu? Utasikia mtoto anaitwa kwa jina la sikudhani au sikujua. Majina kama haya Uislamu unayapiga vita, kwa sababu ni majina mabovu kwa mtoto. Bali wengine wakatafuta miti ya kienyeji, alafu majina yale wakawapachika watoto wao. Bila ya shaka kufanya hivyo ni dhulma kubwa. Mzazi anampatia mwanawe, unamuita mtoto wako sielewi au sikujua, alafu jina hili likiumba tabia katika mwili wake utamlaumu vipi? Na wewe ndiyo chanzo wa hilo. Kwa hiyo katika jambo la nne ni kumuita mtoto jina ambalo ni zuri. Ama jambo la tano na la mwisho katika haki za mzazi, au haki au hatua ambazo zenye kusaidia malezi mazuri ya mtoto, ni al-aqiqa, ni mtoto huyu afanyiwe aqiqa, hii ambayo imefanyika hapa leo. Fayambadhi lilmuslimi an ya'iqa an waladihi wa hiya sunnatun wa yara ba'dhu al-ulama'i wujuban. Inatakikana kwa Muislamu kufanyia akika mtoto wake, na hiyo akika ni sunna, na wanaona baadhi ya ahlul ilmi kuwa ni wajib. Ani lughulami shatani, ikiwa atapatikana mtoto wa kiume watachinjwa mbuzi wawili au kondoo wawili. Wa anil jariyati shat, na mtoto wa kike atachinjiwa mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Tudhbahu yawma sabi'i au yawma sabi au rabi ashara, atachinjwa siku ya saba au siku ya kumi na nne au ilhadi wali ishiruni au siku ya ishirini na moja. Kwa maana ya kwamba baada ya kuzaliwa ile siku ya saba utachinja, umekosa siku ya kumi na nne utachinja, umekosa siku ya ishirini na moja utachinja. Au ayu yaumin baada dhalika, au siku nyingine yoyote baada ya hapo, baada ya miaka miwili au miaka mitatu, au ikapita miaka mingi ukaja ukadirikiwa na hili, basi sheria haija kukataza kumfanyia akika mtoto wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ghulamin rahina bi aqiqa, kila mtoto ametundikwa kwa aqiqa. Tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma, atachinjiwa mnyama mtoto huyo siku ya saba, atanyolewa nywele na atapewa jina. Haya anayataja Mtume alayhi salatu wassalam. Waqtalafa au waqtulifa biqawlihi murtahanun biaqiqa, wanawachuoni wakatofautiana kwa kauli yake Mtume aliposema kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi, kila mtoto amewekewa rehani kwa aqiqa yake. Nini maana ya tamko hili amewekewa rehani kwa aqiqa yake? Al-Imam Ahmad anasema maanahu idha mata tiflan walam ya'iq anhu lam yashfa fi walidihi, maana yake ni kwamba mtoto huyu atakapokufa na mzazi akumfanyia aqiqa mtoto wake, basi mtoto huyu hatomuombea dua mzazi huyo mbele ya Allah. Haya ameyataja Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, na haya ndiyo ambayo ameyataja ahlul ilm. Al-Imam Ibn al-Qayyim akasema fakanat al-aqiqatu fida'an wa takhallusan lahu min habsi ash-shaytan, imekuwa aqiqa ni fidya na kumwepusha mtoto na vifungo vya shaitani. Shaitani anashindwa kumfunga mtoto, anakuwa ameepushwa kwa ile aqiqa. Al-Imam al-Khattabi alipotaja ikhtilafu hizi akasema lililokuwa sahihi zaidi ni lile ambalo amelitaja Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kwamba aqiqa hii itamsaidia mzazi kupata uombezi wa mwanawe atakapofariki mtoto huyo akiwa ni mdogo. Ummu Kurzi alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil aqiqa, kuhusiana na aqiqa. Faqala sallallahu alaihi wasallama, akasema Mtume alayhi salatu wassalam anil ghulami shatan wa anil jariyati shat, mtoto wa kiume ni mbuzi wawili na mtoto wa kike ni mbuzi mmoja. Fala yajuzu fiha arja wala maksura wala mariba wala aura, haifai katika aqiqa akatafutwa mbuzi ambaye ni kiwete au amevunjika au chongo au mgonjwa au yoyote mwenye dosari, wala asipatikane mbuzi ambaye ana dosari. Wala yubahu min lahmiha, wala aiuzwi nyama yake shay'un, chochote. Wala min jildiha, wala ngozi yake. Hairuhusiwi kuuza chochote katika nyama za aqiqa. Yaakulu minha ahluha wa yatasaddaqun wa yut'imun, watakula nyama hiyo wale watu wake na watoto wa sadaka na watalisha watu wengine. Kwa hiyo tumeona kwamba Hakika katika umuhimu wake ni kwamba kwanza ina athari nzuri ya makuzi ya mtoto. Ili mtoto awe mwema ina athari nzuri sana kwa mtoto. Lakini jambo lingine pia ni shukurani kwa Allah kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha. Kwa sababu Allah anahitaji mtu achinje kwa ajili yake. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya mula wako na uchinje kwa ajili ya mula wako. Kwa hiyo ni shukurani kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa vile ambavyo amekupa wewe neema ya kupata mtoto. Lakini pia innaha ta'atun lillahi wa rasuli, hiyo hakika ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kuna baadhi ya mila sasa hivi ziko ambazo zimetangaa na watu wanazusha mambo katika dini. Wanasema kwamba nyama ya atika haifai kuvunja mifupa. Wa hadha kadhibun, na huu ni uongo. Haijathibiti hilo katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala katika sharia hii ya Uislamu, sharia safi, halijathibiti hilo. Na mengine mengi yenye kuzushwa yakinasibishwa na hii atika. Ama kwa uhakika ni kwamba hiyo ni ibada na ni sunna na ni katika mambo ambayo yana mchango mkubwa sana katika malezi ya mtoto hapo baadaye. Lakini watu wamebadilisha sheria. Sheria mtoto anatakiwa achinjiwe mnyama anapozaliwa, lakini watu wanamchinjia anapofariki. Huku ni kwenda kinyume na sheria ya Dini Allah tabaraka wa ta'ala, na madhara yake pia ni makubwa. Allah na mtume wake wameamrisha mtoto anapozaliwa ni sunna kumchinjia mnyama. Leo watu mtoto wakibarikiwa neema ya mtoto hawana uwezo huo wa kumchinjia mnyama, lakini akifariki uwezo unapatikana, wanamchinjia mnyama. Huku ni kwenda kinyume na sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na utakuta mtu anaumwa kwa muda mrefu na akapata mtihani akafariki, ikawa sababu ya kufa kwake ni kukosekana shilingi 1040 ya dawa, lakini kwenye mazishi yake ikatumika zaidi ya 200,000 kwa ajili ya kushughulikia mazishi yake, hali ya kuwa kilichomuua amekosa 1040 kwa ajili ya dawa. Huko ni kwenda kinyume na haki za yule ambaye watu wanadai kwamba wanampenda. Kwa mpaka kufika hapo tumefahamu walau kwa ikhtisar swala hili la hakika. Allah kulipeni kheri, aturudishe katika sheria iliyokuwa safi, aturudishe katika hali ya salama, atujalie kuwa ni katika wenye kutekeleza sheria za Allah vile inavyotakikana. Na sallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.